Poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 31 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Kolejny szpital tymczasowy zostanie zamknięty. Ostatni pacjent dziś opuści Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Z apelem o dobre wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej zwrócił się do samorządów prezydent Andrzej Duda. Hołd żołnierzom poległym na frontach oddają Amerykanie, obchodzą Dzień Pamięci. Szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach kończy działalność. Sukcesywnie spada liczba zakażeń i nie ma konieczności jego dalszego utrzymywania. Jak mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego, ostatni pacjenci opuszczą dziś placówkę. W szpitalu tymczasowym w Katowicach na tę chwilę jest jeszcze 5 pacjentów, w tym 2 podpiętych do respiratora. W ciągu dnia 3 pacjentów zostanie wypisanych już do domu, ponieważ czują się już na tyle dobrze, że mogą opuścić szpital. Natomiast 2 pacjentów, którzy są pod respiratorami, zostanie z końcem dnia przewiezionych karetkami z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa do szpitala MSWiA w Katowicach, gdzie będą kontynuować leczenie. Od jutra natomiast ma ruszyć demontaż wszystkich instalacji i sprzętu medycznego. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 333 zakażenia koronawirusem. Zmarło 7 osób. Walka z międzynarodowymi grupami wyłudzającymi podatek VAT i problem unijnych rajów podatkowych to niektóre z tematów, jakie poruszyli premierzy Polski i Hiszpanii podczas dzisiejszego spotkania. Pod Madrytem zakończyły się konsultacje międzyrządowe obu krajów. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki mówił, że Polska popiera reformy, które doprowadzą do zlikwidowania rajów podatkowych w Unii. Tam, gdzie odbywa się faktyczna sprzedaż, tam proporcjonalnie do tej sprzedaży, żeby płacony był podatek CIT od dużych, wielkich korporacji międzynarodowych. Zresztą one zwykle są pozaeuropejskie. One są zwykle, powiem wprost, chińskie albo amerykańskie. Więc Europejczycy powinni mieć w tym ewidentny interes wspólny, żeby walczyć z tymi rajami podatkowymi, również na forum Unii Europejskiej. Polsko-hiszpańskie rozmowy międzyrządowe zakończyły się podpisaniem kilku porozumień, m.in. o współpracy nad rozwojem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezydent zaapelował do samorządowców o dobre wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej. Andrzej Duda ratyfikował dziś decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent wręczył kilkudziesięciu samorządowcom odznaczenia państwowe. Prezydent powiedział, że w najbliższych latach do Polski trafi 80 miliardów euro netto. Podkreślał, że dobre wykorzystanie tych środków jest wielkim zadaniem dla wszystkich. Proszę, żebyśmy to zadanie wykonali najsolidniej, jak to tylko możliwe. To jest ogromna szansa dla nas, nie tylko na to, żeby wydobyć się z kryzysu tam, gdzie ten kryzys rzeczywiście poczynił wielkie szkody. Ale to przede wszystkim szansa na to, żeby wykonać kolejny wielki skok rozwojowy. Andrzej Duda zwrócił uwagę na rozwijanie przez samorządy infrastruktury lokalnej. Podkreślał, że także dzięki działaczom samorządowym Polska staje się coraz bardziej nowoczesna. Zaznaczył jednak, że nie byłoby tego rozwoju, gdyby nie mądre wsparcie ze strony władz centralnych, gdyby nie dobrze zaplanowany sposób wydatkowania różnego rodzaju funduszy. Andrzej Duda dziękował też samorządowcom za ich udział w walce z pandemią koronawirusa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Amerykanie obchodzą dziś Dzień Pamięci. Podczas akademii, parad i koncertów składają hołd żołnierzom poległym na frontach wszystkich wojen. Główna ceremonia odbyła się na Narodowym Cmentarzu Arlington pod Waszyngtonem, a szczegóły zna nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Oczy wszystkich Amerykanów zwrócone są dziś na cmentarz Arlington pod Waszyngtonem. Spoczywa tu 240 tysięcy bohaterów wszystkich amerykańskich wojen. Oficjalna ceremonia rozpoczęła się od złożenia przez Joe Bidena wieńca przy grobie nieznanego żołnierza. W przemówieniu prezydent USA podkreślił, że amerykańscy żołnierze walczyli nie tylko o bezpieczeństwo swego kraju, ale również o wartości. Pamiętamy tych, którzy oddali wszystko w służbie Ameryce, w służbie wolności, w służbie sprawiedliwości. Pamiętamy ich poświęcenie i bohaterstwo. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, któremu podczas ceremonii towarzyszyła wiceprezydent Kamala Harris i sekretarz obrony Lloyd Austin. Niech Bóg da ukojenie rodzinom poległych i niech Bóg chroni naszych żołnierzy. Zakończył swoje wystąpienie Joe Biden. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Seniorzy z Włoch oraz Litwy goszczą w województwie śląskim, zwiedzają region i dyskutują o problemach osób 60+. To w ramach unijnego programu Erasmus dla dorosłych. Konferencję zatytułowaną Zdrowy senior to aktywny senior otworzył wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. To bardzo ważne, że zaczynamy właśnie od seniorów. To pierwsze spotkanie po pandemii. Po raz kolejny spotykamy się z seniorami z Włoch, z Litwy. Są seniorzy zaszczepieni. Reżim sanitarny staramy się przestrzegać. Podczas międzynarodowego spotkania dzielimy się doświadczeniem z naszych krajów, mówi pani Anna z Litwy. Mamy organizowane programy dla seniorów, mamy trzeci uniwersytet, mamy dużo lektorów, które rozmawiają o psychologii, zdrowiu. Są rozmaite imprezy organizowane, mamy wycieczki organizowane. Jesteśmy aktywni, nie siedzimy na miejscu naprawdę. I żeby nie ta pandemia, to powiedziałabym, że teraz mam więcej wolnego czasu. Seniorzy z Włoch, Litwy i Polski odwiedzili m.in. Stadion Śląski w Chorzowie, Zoo, Park Śląski, byli także w Ustroniu oraz w Wiśle. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Iga Świątek dzisiaj wygrała ze Słowenką Juwan i w swoje 20 urodziny awansowała do drugiej rundy French Open. W jej ślady chciałby pójść Kamil Majchrzak. Polak gra z 18-letnim Francuzem Cazot i prowadzi 2-1 w setach. W Rimini po dwóch porażkach i jednym zwycięstwie w czwartym meczu Ligi Narodów gra reprezentacja siatkarek. Rywalkami biało-czerwonych są Koreanki. Pierwszy set, pewnie wygrany przez Polki 25-15, wygrana także w drugiej partii. A nasi piłkarze trenowali przed jutrzejszym meczem z Rosją. W kadrze panuje poczucie siły po dobrym sezonie wielu zawodników, przyznaje Bartosz Bereszyński. Większość z nas jest po bardzo dobrych, wybitnych sezonach w najlepszych ligach świata, więc to na pewno daje każdemu z nas niesamowitą pewność siebie, podnosi poziom na treningach, na meczach, więc to chyba świadczy o tym, że my jako piłkarze rozwinęliśmy się przez te kilka lat i wszystko idzie zgodnie z planem. Ciężko pracujemy, ciężko trenujemy i już w naszych głowach, nogach i w całym sercu do tego, żeby pokazać to na tych meczach podczas turnieju. I takie jest nasze zadanie. Jutro Polacy z Rosją zagrają we Wrocławiu o 20:45. Potem 8 czerwca zmierzą się z Islandią w Poznaniu, a 14 pierwszy mecz na Euro ze Słowacją. Emocje piłkarskie także w Ameryce Południowej. Copa America za 13 dni, a turniej został przeniesiony z Argentyny do Brazylii. Powód? COVID. Przenosiny także Sergio Aguero przechodzi z Manchester City do Barcelony, a Łukasz Koszarek z Zastalu Zielona Góra do Legii Warszawa. W Grodzie Bachusa kapitan koszykarskiej reprezentacji Polski grał 8 lat. Kibice koszykówki żyją wciąż sukcesem reprezentacji koszykarzy w grze 3-3. Polacy w turnieju kwalifikacyjnym w Gracu wywalczyli przepustkę olimpijską i zagrają w Tokio. W decydującym meczu w półfinale pokonali Łotwę i znaleźli się w gronie trzech najlepszych drużyn. Biało-czerwoni wrócili do kraju, a radości nie krył Przemysław Zamojski. Każdy z nas nie jest jeszcze nawet do końca świadomy, co wyrządziliśmy na tym turnieju i naprawdę się udało zdobyć kwalifikacje, ale emocje są tak wielkie, że ja nie spadłem nawet minuty. Naprawdę jestem bardzo zmęczony i marzę jedynie tylko, żeby wrócić do mojej rodziny i z nią razem świętować ten udział w Igrzyskach Olimpijskich. Awans na Igrzyska wywalczyli także Łotysze oraz Holendrzy. Kibicom Żużla przypominam, że od kilku minut Motor Lublin jedzie z Unią Leszno. Wczoraj padało, jadą więc dzisiaj. A kolejny sport kilka minut po 21. Wieczorem i w nocy pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Na południu i Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu, a wysoko w górach burze. Nad ranem od 4 do 13 stopni, jutro od 16 w Suwałkach, 18 w centrum do 21 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część trzecia. Na krążku znajduje się 12 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co się dzieje tu i teraz wśród młodych polskich wykonawców, którzy działają poza głównym nurtem.

bardzo przyjemne britpopowe granie i śpiewanie. Miałem wyjaśnić, dlaczego Śnieżny Patrol akurat teraz, jak robi się przynajmniej teoretycznie coraz cieplej. No właśnie, skoro robi się coraz cieplej, wszyscy pewnie myślimy o koncertach, aby jak najszybciej powróciły, w tym sensie, aby było nas dużo na tych koncertach. No jak tak sobie myślałem, wspominałem, to policzyłem i też trudno było mi uwierzyć, że to 12 lat temu. Przypomniałem sobie koncert w Chorzowie. To był 6 dzień sierpnia 2009 roku. Wielki koncert zespołu U2, no a przed U2 właśnie Śnieżny Patrol. Bardzo dobrze zagrali i ciągle pamiętam, wracam myślami do tego koncertu. To tak jeszcze przy okazji, bo mówimy o Śnieżnym Patrolu, ale to po kilku latach ta nazwa przylgnęła do muzyków szkockich, irlandzkich, Irlandia Północna, takie mieszane towarzystwo. Polar Bear początkowo pod taką nazwą zespół występował, a więc Misiu Polarny, a potem zrobił się Śnieżny Patrol. Proszę Państwa, tak sobie też wspominając, przypominam od czasu do czasu udaną, myślę, współpracę Alexa Turnera, a zatem lidera grupy Arctic Monkeys, z Milesem Kane'em. To jest ten drugi pan z duetu w zasadzie, The Last Shadow Puppets, z tym, że Miles Kane wcześniej z zespołem The Rascals związany, no i nagrał też kilka płyt solowych, wydaje mi się, mniej znanych. To teraz fragment będzie jednej z tych płyt, a zatem Miles Kane i Taking Over. Life's never easy. It keeps you guessing as you go. Don't be looking at the scenery. You should be heading up the road. Hey brother, can you sell me some? I think I'm brewing up a song. I was smiling at the radio. They think I'm heading for a fall. And now she's taking over. I think she's taking over me. I think she's taking over. She's really got a hold on me. Tears will flow. Trzeci Polskiego Radia, dokładnie 20 minut po 19. Nowa pora audycji w tonacji trójki. Mieliśmy Milesa Kane'a, a teraz będziemy mieli naszych artystów. G. Wolf. Czyli Wojtek Garboliński w roli głównej. No, człowiek kojarzony przez lata z piwem, prawda? No, chodzi o zespół Piwo oczywiście. No, ale to już historia. Mamy drugą płytę zespołu G-Wolf. Dokładnie 21 maja. No to 10 dni temu odbyła się premiera tego wydawnictwa. Electric House, tak nazywa się ten nowy krążek Wojtka i kolegów. To jest trio, oczywiście są goście. No to co, zajrzymy sobie do tego nowego albumu. Tytuł jest obcojęzyczny, ale będzie po polsku. Medicine Man, tak nazywa się ten song. G-Wolf z nowiutkiej płyty. Jest Wojtek Garboliński, jego zespół G-Wolf. Wymieniam Wojtka, ale skoro wspomniałem o tym, iż jest to trio, to jeszcze warto i koniecznie trzeba dopowiedzieć. Na basie Paweł Galus i jeszcze za bębnami Mateusz Grzegorzewski, G-Wolf. Proszę Państwa, to takie mini studio Rolanda Garrosa sobie zrobimy, bo ja tu podglądam oczywiście jako kibic tenisa. Jest czwarty set. Kamil Majchrzak z Kazoo. To jest takie dziecko z Francji. Jest czwarty set, 4-2 dla Kamila, 40-30. No jest nieźle, wręcz powiedziałbym bardzo dobrze. Trzymamy kciuki, wracamy do muzyki i to będzie pani śpiewająca, młoda pani, rocznik 95, Tennessee. Od 6-7 lat w zasadzie zawodowo śpiewa, zaczynała od śpiewania w kościele i to bardzo intensywnie robiła w kościele to śpiewanie, ale do czego zmierzam? Bo staram się wyłapywać artystów, którzy mają jakąś taką mocną, punkową przeszłość i co się z nimi po drodze porobiło. I Jillian Baker, bo o niej opowiadam, z kościoła przeszła właśnie do tego ruchu punkowego i hardkorowo śpiewała i metalkorowo. 3 lata temu stworzyła taką super grupę Boy Genius. No i coś się wydarzyło, bo jak śpiewa teraz, a to za chwilę, jeśli państwo nie znają tej najnowszej, nowej, trzeciej płyty Jillian. Ta płyta ukazała się w tym roku, ale w lutym, więc być może część z państwa kojarzy ten krążek. Ja wybrałem utwór Ringside. No to proszę posłuchać, jak śpiewa ex-punkowa Jillian Baker. Myself into a bloody and I'll give you a ringside seat. Say that it's embarrassing. Sorry that you had to see me like. Save me while I drag you down. I wanna fix it, but I don't know how. It isn't fair to make you wait around. While all your friends are gone. Jesus, can you help me now? Trade me in for a prior crown. Is there anybody coming back for me? If they ever were, they are not now. So what's the just another way to kill. W tonacji trójki Jillian Baker ze swojej nowej, trzeciej płyty. No mało punkowo, prawda? No ale za to teraz będzie klasycznie rockowo i taki kącik coverowy przy okazji. Będzie coś z Zeppelinów, ale będzie też, no, jeden wielki, bardzo wielki artysta, będzie Keith Emerson za chwilę. Wspaniały, jeden z najwspanialszych klawiszowców, hamondzistów. Keith Emerson swojego czasu połączył siły, no też dobrze, świetni muzycy, zwłaszcza Billy Sherwood, bo grał na gitarze w zespole Yes. Grał w zespole Asia, uznany producent, 11 solowych albumów, no, a zatem będzie Keith Emerson, będzie obok niego Billy Sherwood, jeszcze będzie Michael White na wokalu. To jest artysta związany z zespołem The White. Kiedyś w latach 70. jeszcze w takiej formacji Boys, a tak w ogóle to występował w coverowej grupie śpiewającej utwory zespołu Led Zeppelin. No to proszę Państwa, Michael White, Billy Sherwood, no i przede wszystkim Keith Emerson w utworze Black Dog. Away. duo Skid, Emerson Lake Palmer. Wcześniej na przykład The Nice. Teraz przypomniał nam Kid Emerson z kolegami Zeppelinów, Black Dog. Proszę Państwa, nowiutka płyta, no bo 30 kwietnia, to dosłownie przed chwilą, trzeci album duetu Royal Blood. Zaczynali w trójkę, teraz już dwóch pozostało panów, Mike Kerr, Ben Thatcher. I tak, i czekałem na tę trzecią płytę, bo wiązałem duże nadzieje z tym duetem. No i klops, dla mnie przynajmniej rozczarowanie. Fajnie grali, to była taka alternatywno-garażowo-stonerowa muzyka z Brighton, z Anglii. No a na tej swojej nowej płycie Typhoons podnóżka jest oczywiście bardziej tak umpa-umpa i to już nie ma nic wspólnego z tym, co panowie robili wcześniej, aczkolwiek znalazłem utwór, który no, jestem w stanie zaakceptować i nawet podzielić się ze słuchaczami z tym kawałkiem Who Needs Friends, tak nazywa się ta piosenka. Duet z Anglii, Royal Blood. Brighton and Hove to jest ten zespół, w którym gra nasz reprezentant Moder. O, kurorcik taki przyjemny w Anglii. No to nasi teraz. Zespół ładnie się nazywa The Polish. Ale to jeśli ktoś z Państwa nie kojarzy żółtego Yellow. Wojtek Yellow Żółty to jeden z liderów zespołu Akurat, połowa lat 90. Bielsko-Biała. I tam narodziła się grupa Akurat, grająca i punkowo, i ska, i reggae. No a Wojtek Yellow Żółty stworzył sobie też niejako obok formaty The Polish. Jak sam nazwał to, co robi z kolegami, to się zwie rock psychologicznie zaangażowany. No to teraz ma próbka tego, co pan Yellow Żółty tworzy, utwór bardzo miłosny. Kocha? Nie. The Polish. Żółty z kolegami, no to też punkował w zespole Akurat, jak zaczynali, no a teraz już będzie sam wielki mistrz świętej pamięci Joe Strummer. Ja przypomnę, 76-86 to te wspaniałe lata zespołu The Clash. Potem grupa przestała istnieć, działalność solowa Joe Strummera, a w roku 1999 powołał do życia taki band o nazwie The Mescaleros. 3 lata tylko. Grali 3 albumy w dorobku. The Mescaleros w 2002 roku pożegnaliśmy Joe Strummera. Forbidden City. Hoping dream of freedom. Don't talk about Nasza dobra wiadomość jest taka, że Kamil Majchrzak w kolejnej rundzie na Roland Garrosie. Także mamy Igę, mamy Kamilę i za chwilę będzie jeszcze do tego John Diva z Ameryki z zespołem The Rackets of Love, a tytuł American Amadeusz. The whole meal, breakfast, lunch, and dinner.